ولو ترى کتالی دلی وای دغه کافران یادی وسنو ولو ترى کتالی دلی وای ای محمد صلی الله علیه و سلم اذ اغه وقت یتوفا چه وفات کوله الذین هغه خلق کفرو چه دی کافران سیوی الملائکتو ملائکو او فات کوله په دا بدر کې چې تالی دلی ارواح ګرد ملائکه قبض کی ملائکه هغه د عزرائیل علیه الصلاه والسلام مأمورین عزرائیل ملک الموت خو نه غټ مشر دی نور خو نه په جهان کې په یوه بیړي کې د زورو نه پرونه پس کېږي هرې وته دی خپل استازي ور استي چې ورسه د ده روحه واخده امر د دی هغه امر دی ورلره ورکوي نو که تا لیدلی وای هغه وخت یتوفا چې وفات کوي مړه کوي الذین هغه خلق کفرو چې دي کافران سي او څوک مړه کوي څوک وفات کوي الملائکتو ملائک چې وفات کوي په دغه وخت تا ورته کتلی وای په څنګه حال کې وفات کوي یغضربون وهی د ملائکه وجوههم مخانده دي و ادبارهم شاوی ده دي وای دا ملائکه وسخه چې دي د وسپنی ګرزان لکه چې کوشان دا ورڅخه چې الله ستې لري نو امه پر تنجی وي پر زګاری وي امه پر شاوی په دغه وخت چې دا روح ځنی اخته دغه مله ورکی خدای ګو کې برزخی حالت چې دا روح قبض کیږي دا دغه وخت څخه برزخ شروع کیږي دلته دغه وهل پر شروع قران دغه رقم وای چې په دغه وخت کې دته وهل شروع وي نو چې ملائکه څه چل پکې یغضربون دا روح په داس حال کې او پات کې یغضربون چې وهی وجوههم مخانده دي و ادبارهم شاوی دي او ورته وایي څنګه د خولې د طرف هم تعذیب ورکی نه یوازي وهل دي دا وهل په وخت ورته وایي وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا تس وڅکي عذاب عذاب الحريق د اور معنا دغه سزا چې سړی ته سوځول ورپی احراق ورکی دغه سزا در سره وڅکنو معنا دام دغه سزا لکه اور ته سوځول درکی یا هغه د دوزخ عذاب مراد چې دغه پر د برزخ دی الته مو چې ورته روانه هغه آینده دې هم شایسته نه ده آینده دې مو د رخت ده اور ته ده کله چې په خبره پویږي په دغه آیت کریمه کې دواړه ور خلاص کړ تم د دې وهل شروع دی په دا وخت کې د قول د لارې سم دغه ورته شروع ده چې مخکې پر چا دی پر دوزخ روانه وذوق تس وڅکې خوند وګوري عذاب د عذاب الحريق د اور دا غس وزون کې اور چې سړی سوځي نو دا عذاب الله عز وجل و دې کافرانو ته په دغه وخت کې ولي ورکی دا ولو ترا خو شو هغه خو شرط او جزاء دلته نس وځي چې کتا دی لیدلی وای په دغه وخت کې چې ملائکه دا وسر کینو بس سی وای لرأیت امرا فظیعا دا خورای او دا وهم د ترس حالت دی لکه مشک په سترګو وسورته ګوري چې سړی مړ کیږم بلې پر دغه مخ پر دغه ځګر په چکشان وي د شای وي برم ځای ده صحاله امر کیږم په دار کم وژنی نو امر فظیع دغه دی چې انسان ترس دی کی یا امر عظیم ډیر لو خبر دغه جواب دلته محسوب سوی دی فقط تلل کیش کتا په دغه وخت کې دی وای نو به خورا نه ولا د حالت ته لیدلی وای تر آیات ورسته بر هغه جزا وای شرط یې سونو نو موږ به د شرط جزا دواړه پر کم وسوي کتا لیدلی وای ای نبی هغه وخت چې وفات کوي هغه کسان چې کافران دي الملائکه تو ملائکه یې وفات کوي په څنګه حالت کې یغضربون چې دا ملائکه وایي وجوههم مخانده دي و ادبارهم شاوي د مخ د شا د خوا د وسپنې په ګرزانو وایي او دا پسې ورته وایي چې وذوقوا تسې وسفي عذاب عذاب الحريق د اور نو دا به یو ناوله د امر وایي یو ډېر د وهم د ترس امر به تا لیدلی وای ډېر غټه پیښه به دې لیده یو خو چې لیدلی دی وای مګر خو نبی علیه السلام نه لیدله نو وسنه مال واجه وای چې علا دې سره د سوي دي کوي ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک دغه جزاء چې ودی تعالی او تعالی ورکی ولی بما په سبب د حق قدمت چې پیش دستی کړی د ایدیکم لا سود دی چې در مخوالی کړی د ایدیکم لا سود دی و دغه ته خدا دې چې کوم اعمال دې د لاس ورغزورې د کوپره کړی دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خبرو زیات کړی دی چې زاد درواغ ما چری بیان بشوي پر خدای بل ودرې دې کړه تر واستل دا د هغه غزک دی چې وده ته وسګورین ذالک دغه سزا چې ورکول کیږي دا چې ذکر سو چې وهل د مخ د شاته خو چې کوشان په پسې او دا د عذاب خبره مرتکی چې مخکیم پر دوزخ دی دا به ما په سبب د هغه اعمالو دی قدمت چې در مخوالی کړی او اعمالو ته ایدی کوم لا سود دی چې هغه لا سونه دی معنا در مخ ورغزول او اعمال کړی و دی خو دا واجبل وان الله ليس بالظلام للعبيد وان او بشك الله الله پاک ليس ندی بالظلام ظلم کوم کې للعبيد بندگان دلره الا نو ظالم دی نو چې الله ظالم ندی نو د سره وجود عمل کوي نو چې دا الا عادت ته به ظلم پر چا باندې نه کی او د سره دا کړی کیږي نو خو حق دی دا غره موږ نه په پویږ الله په پویږ الله نو دې زه پیژنم د سره دا عمل دا سو ور دی یعنی خبره کې پیدا شي دوا وجه الله وایي چې د دې سره چې دا عمل کول کیږي هغه اعمال یې واجه ده چې مخکې ده کړي دي که ته وانه باید دا اعمال بنی اعلی وایا زه ظالم نه یم زما په صفات کې ظلم نشته صفات خو الله لري کمالي صفات لري نقصاني صفات الله لري لو ترى په نقصاني صفات کې درلودې نو به ظلم پکښې خو د سرګه سره نقصاني صفات لري نه الله د ټولو عیبي صفتو څخه نقصاني صفتو څخه منزه دی پاک دی د الله ګرد صفات کمالي دي نو الله پاک ظلم کوونکی نه دی نو دا دوې وجه سولې چې د ده دغه سزا د ده د عمل د وجه چې عمل یې کړی دی هغه او بل دا چې الله ظلم کوونکی نه دی نو دا خبر الله په هغه ثابته کړه چې دا د هغه مقدمت کوي ولې خو الله ظالم نه دی دا یې بیا د هغې خبرې دپاره دلیل پسې پیش کړي نه دي چې دا د ده پیشدستي چې کړی دی د هغو اعمالو د وجه و ده ته دا سزا ورکول کېږي که ته هغه اعمال بنی الله دا دلیل پسې پیش کړي چې الله نو زه خو ما ظالم هم ولا کوي چې زه به ظلم کوم دلته یو علمي خبره ستا دلته دا د ظلام پسې غږ کې دته چې الله پاک ظلام نه دی چې له عبید بندګانو لره ظلام خو د مبالغې صیغه ده چې نو ډېر ظلم ته ویل کېږي چې الله ډېر ظلم کوونکی نه دی یعنې لږ خو نو کوي یعنې لږ ظلم خو نو کوي ولې خو د بنا پر مبالغه باندې چې ډېر ظلم کول چې د الله څه دي نیستي کړي مطلق ظلم خو نو څه نیستي او حال چې الله خو مطلق ظلم نه کوي که لږ دی که ډېر دی نه کوي او داسې غېته چې وګوري خو دا معنی چې ډېر نه کوي لږ نه کوي سوال دغسې وارګېږي په دغه آیت کریمه کې د ظلام په صیغه کې جواب یې دا دی چې دغه قسم صیغه د مبالغې ده د مبالغې صیغه دلته چې دی خپله د مبالغې معنی نه دومره د نفس ظلم یې مراد دی داسې صیغې شته چې صیغه توازن یې د مبالغې پره کمې مګر نفس هغه د خپل مأخذ یې مراد دی لکه څنګه وایي پلانی عطار دی عطار خو دغه د مبالغې څخه د عطر خرڅوونکي معنی ډېر عطر خرڅوونکي خو ډېر یې نه دی مراد فقط عطر خرڅوونکي چې عطر خرڅي که ډېر خرڅي که لږ خرڅي عطار یې خلک بولي نو دغه څخه د عطار یا پلانی بزاز دی بزاز هغه دی چې کپرې خرڅي خو هم د دې صیغې وزن دغه رقم دی معنی ډېرې کپرې خرڅي خو د ډېر تورې نه دی ورسره بزاز یې کپرې خرڅي که لږ خرڅي که ګس خرڅي که تان خرڅي که پسته کنټینر خرڅي بزاز ورته وایي ته ټوکرانو کار کوي نو دلته مظلم فقط ظلم کوونکي مطلق ظلم الاګه سره نه کوي که لږ دی که ډېر دی د ترجمه بیا نه کوي چې لیس نه دی بظلام ډېر ظلم کوونکي نه دی له عبید یعنې ګای ګای خو نو یو څه ځینې کېږي برخه ترجمه دغه راوځي نو د ظلام لپس که څه هم صیغه د مبالغې ده مراد یې مطلق ظلم دی برای بسوال نواریدیجی اگه این مثالونو دی بروش تیسی بخبر محاوره کیم استعمالوونو فسی داد دی حالت بیانی چلاوی دی داغ کپارو داغ حالت چی دی دا سر کم دیوام دا دی حال و عادت کدأ بیر لکه حال و عادت دا چا آل فرعون دا اتباعو دا فرعون دا دی خو عادت داغ سیو لکه عادت دا چا دا فرعونیان دا داغ مکیه دا قریش دا مشرکانو شپا بادر کم رسو الهوی عادت دا فرعونیانو يوازي فرعونيان نه والذين او دغه کوپار من قبلهم چې مخکې در فرعونيان او تیرسي وجه د نوح عليه السلام قوم دا غره کم د عاجان قوم د سموجان قوم د دې عادت پر غره کم د وغو عادت به الاده تبان کې جوغو خو دغه کار کو دیم پر غنه خش قدم روان نو چې هغه نقش قدم یو نو د سر الا غس وکړه چې عذاب په دغه وخت ورکی چې برزخي حالت دي ام په اخرت کې ورلره ورکی چې دا اسمه خبره پوهیږي یعنی دا هغه د دې حال چې ول دې په خپل چې کم اعمال کړو د وغو د وجه څخه دا سزا ورکول شي د اعمال چا پر کم راي د فرعون پر کم لکه فرعون چې کم کوپريات کول دم هغه کول دا کدابي دا مشبه به دي مشبه محذوف دي مشبه چی شي هغه نو حالهم یادابهم هغه د دې دا په تر څنګه در عادت دا په طریقه ده و ام کدابي لکه طریقه او عادت آل د اتباع فرعون د فرعون د فرعون اتباع چې کم کار کا ودي مغز وَمَا يَوَازِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ دَأَغَ كَسَانُ حَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ شَمَخْكِ دِرْ فِرْعَوْنَانُ وَنُضِي أَلَا مُشَابِكِ يعني دَي حَالَ مُشَابِكِ دَ حَالَ سَرَ دَ چَا دَ فِرْعَوْنَانُ أَوْ دَ فِرْعَوْنَانُ لَا دَ مَخَ چُنُورُ كُفَارُ دُوغُو دَ حَالَ سَرَ وَيَجَ كَتْ مُرْدِسْ كَوَ لَكُ وَغُو چِ كَوَ دُوغُو كَارْ سَنْغُ دَ دِ أَلَايَ بَيَانِ كَفَرُوا وَغُو خُ كُفَرْ كَوَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَآيَاتُهُ سَرَ دَ أَلَا وَتَعَالَى دَ أَلَا وَتَعَالَى آيَاتُنَا سَ چِيَايَ دَ أَسْمَانَ نَازِلَ وَلَا غَيَنَ مَنَلَ یا د آیاتو څخه مراد هغه دلایل چې معجزې د نبیانو پر لاس باندې ښکاره کوي هغه معجزې سیر بلی ځځه ورته به مرته اوس جادوګری راته کوي هغه به معجزه وه د الله د طرفه به ورکړې وه د معجزې او د جادوګری خو ډېر فرق دی مګر دا به دا په جادوګری ترجمه کول نو کفرو کفر یې کړي وو چا فرعونیان او د دې د مخه چې کوم خالق وه بی آیات الله په آیاتو د الله چې د اسمانه نازلېدل او په هغه آیاتو سره چې د نبي پر لاس یې ښکاره کول مراد هغه دلایل هغه معجزې سولې فأخذهم الله نذو غسل على سوك فأخذ ویني ولهم دي الله علا پاک بزنوبهم پا گناهو سر دادی نو دوغو پا گناهو دي بار را چنگ کرد نو عین تر زلیم وسه کنوس پا بادر کدی دخبول گناهو پا خاکر چنگ کرد ان الله قوی شدید العقاب کتوا دا گرد قومنا اللہ تعالی دا غصش بی امریه کول را چنگ کرد اللہ و ازماتنو دا سزور ور ان الله علا عز و جل خو قوی غشتلی دی شدید العقاب سخت عذاب والا دی عذاب ام سختی غشتری هم دی نو مخه څوک نیوایس د فرعون څخه مخکې چې کوم کوپات کې سوي دی کدی لري کده مکه مشرکان الله وزي به خاص اندره ټنګ ولا سم زما د قوت مقابله به څوک نش کوي هان او عذاب مختلف مختلفی خلق بدا نه وای چې عذاب پر راس شکر پر ما خو لا عذاب نه دی اغلو ام کوست فرعون پر کوم وي خاطر شوی ته فرعون ته به تاریخ جوړ خو مکتب تکلیف دی خو دی علا درکین نو چې درکې خو مرم در پر لار نه برابر ته خه مخه ولي غرق عذاب بول شکر پر مشخلا دبري نه دی ورې دی دلو ته علي سلام پر قوم خو دبري ورې دی خو پر تا نور دبري ورې پر تا به بل عذاب مسلط نو امن لری سکون لری رزق کم تنگ دی کم زوري چې رزق دی پراخ دی پکې کې خوشاله نه خدا ګرد عذاب نه جن دا عذاب به طرز جلای خو علا قوی دی شدید العقاب سخت عذاب ولا دی فسال عز وجل بعد جواج بياني چوام دیته چې دغه عذاب په گناهو د دی ورکول سو په اخذهم الله بذنوبهم دا وس آیات کیږي دا وی ذالک بان الله ذالک دغه قاعده چې دا وس ما در توله چې الله پاکه د دی دا عذابونه چې ورکول کېده په سبب د گناهو د دی دا ولی وغم به په سبب د جواب ده چې ان الله الله پاک لم یکن ندی مغيرا تغير وركونك نعمة ويو نعمة لر أنا عمش ذي إنعام كري هذا غني نعمة على قوم بريو قوم حتى تر أغا وقت على ذا غت تغير وركونك ندي يغيروا شذي تغير ورك ما وها غ حالات ذا بأن فسهم شذي بنفسوك بروتي شذي يخبل نفساني حالات تغير ولا روارنك على ذا كان نعمتنا أخت الله وإذا غزنا قانون دستور دي نو شذا زما قانون سوشن وش فرعون فنعمة توكو دم كير قريش فنعمتوك ونور ومتونه فنعمتوك اغه نعمت الله لازم اخلي لترسوچ الت بدك باتني كم حالات فرد شغله تغيروا لروارنكي باتني حالات سره كم دي پارز بك په مؤمنانوكي باتني حالات يا دغدي شد د مثال په تور اسلام راوري دي ایمان راوري مؤمن خدي پترتي مؤمن دي بیا د ایمان او اسلام دغه د ذکر پرغه سره بیره باندې اعمال دار کم چې کافر په شرمیش نو الله وزي بیا د نعمت اخله منه د تغیر لره واکه خو هغه د ستا په نفس کې ایمان او اسلام دا ګرځ د پروت مګر ته داغه مطابق ونه چلیږي کوپار چې بیا و داغه سره بیا کوم نفسي حالات چې الله جد بدل کې الله نعمت نی واخسي د کوپارو د پاره به الله تعالی د کوپر سره سره استعداد ورکړی دی چې ایمان پزده کې استعداد ورکړی دی چې د نبی خبره ومني مګر چې نبیانو معجزي ورته راوړل د خپل استعداد په کار وانه چا انکار وکي نو د خپل حالت نفسي بدل کې کدایس خبره پویږي تر سوچ کافر خپل حالت نفسي بدل نک حالت نفسي کم شي دي چې الله د ته دماغ ور کړی دي هغه استعداد د جن لري چې جن پزدک لکه دا نور قسمونه څنګه زدکی خو ته سي بلیدل خو الک دي دوره دي زه وډاک دي شک ورز دي اوس انساني ک بني مګر څومره بار چې پښتنه دي چې برای زه په ګهرش کې کار کوم د متران سمې په زورو زورو په پریوا غټه باندې نو چې دا کار دې زده کړي ته پردی جوړ د مشیر د الله تعالی خبرې نه سزده کوله لمونځ نه سزده کوله امن تو بلا نه سزده کوله دلته ستا دماغ کوره سي نو الله خدا هغه استعداد چې ما ورکړي ته کار نه اچي نو چې نه اچي د خپل نفسي حالت چې هغه استعداد دي د هر شي د زده کړي هغه په کار ونه چاو لیري کې د ځان سره چې لیري کې نو الله د حالت بدل کړي زه حالت ور بدلوه حالت سمانه ودته هغه امن چې د درلو دي هغه ځنی اخره ودته عذاب را ولم دا سوای ذالک دغه چیر خبر چې دا دیته چې عذاب ورکول کیږي په سبب د ګناهو ورکول کیږي علاوه د ځان یې ځنه کې نور کوم دا ثابت ده ذالک دا کار به په سبب د دې چې ان الله الله لم یکدی ندی الله پاک مغیرا تغیر ورکوم کی بدلوم کی نعمت یو نعمت لره ار نعمت چې وي انعمت انعام کړي هاده دغه نعمت الله پاک علی قوم پر یو قوم الله دغه بدلوم کی ندی حتی تر هغه وخت پوری یو غیرو چې دی تغیر لره ورنکی ما و هغه حالت به ان پوسیم چې هغه ملاشق د نفسو سره د دی هغه د نفسو سره د دی کوم حالت مال ک مؤمنان و ایمان د نفسو سره ملاشق د اسلام ملاشق د مګر د عبارت ځانګړي کی ایمان د شان شاته وګرځي ګنه هو ته ملاوت علی د نعمتونه عزیزنی برای بیژن دا غره کم جون نشي برول ته ګورې په بعد کې خود شپې جون دا شو دي دا وس شي دي علاوه دا ما دا غسګل دي د اعمال چي هغه د حالات د بدل کړو ما نعمت ور بدل کړو پدغه بویری ک کا پیروی داغه څه امن الله اخلي قتل پر راولي مجاهدين ورته مسکه برای وزنی ولی وزنی خودته چې کوم استعداد الله د حق د ذکر کوي هغه بیا هغه استعداد په کار نه اچي نو داغه ما بیان پوسیم دوه قسمه سو د مسلمان سره ما بیان پوسیم هغه ایمان او اسلام چې اصله د ایراوري وو بیا پرشه نو الله عذاب پر راولي او د کافر سره ما بیان پوسیم هغه د استعداد په طرف چې ایمان په حاصله ورسې خو نه په حاصله کار نه ځنخت نو الله چې دغه شیان بدلی زده د نعمت ور بدله و منو فسالا فرمای و ان الله سميع عليم کتاب دا بدلول بینو الا څه خبر چې د حالت بدل کی کنه کی بدل بدلول د وخت قسمه یو د دې قولی بدلول کی په قول او خبر کی دغه څه کوجای وای چې ارګړی ځان کافر کی ما لا نه اوري الله قولی تغییرات دې خپل حالت تغیري قولی او جرادې په قول کې په خلو کې د خبرې کې چې هغه هغه د جنه څخه سړی لري کې په الله او نه خوځي اورم بل بیا پټ یا په زړه کې یا په عمل کې چې دی چې کوم کار کې په خلو خو رغ نه کوي اعمال یې ګرځي دغه رقم چې د جن مطابق نه دي اعمال یې هغه رقم چې د پتر چې سلیمه مطابق نه دي الله خو هغه ایم من معلم یې منه هغه چې په زړه کې د عقیده سم ده منل نه ده ذکر خو هغه په هغه معلم دغه آیت کې په پای کې دا ټوټه ورواچو چې کده د تغییر قولی دی کده د تغییر قلبی دی کده د تغییر عملی دی په ګرد الله او خبره مونږ چې د تغییر ورکی او هغه استعدادات ته چې ما ورلره ورکیږي ځنه عمل نه بدلوه مده از ما عادت راغلی دی نو چې دغه کفار او فرعون یو نسبه تر د مکه د مشرکان الله چې د دې عذاب ورکړي دی نو خو معلوم دی چې هغه تغییر دی دلیل چې د خپل حالت هغه چې تغییر ورکړي دی ایمان نه دی کړی نه دی قبول کړی استعداد پاکستان کله چې خبره پوهیږي استعداد څه معنی د سیمه مثال شته لکه یو سپین ورکه ده دغه ورکه سپین کاغذ دی دغه سپین کاغذ د شوشه ایستو ګلان مست استعداد نه لري چې پر ویل کې چې ته څنګه شایسته نقاشي پر کې ارڅنګ ګل پر کاج خو د استعداد دی مګر یا پر یو سړی را ولاړس برای خر پر ویل کې نو خو بلې وای برای مړه دا څنګه شایسته کاغذ پر دې به څنګه ښه کلمه لیکلې پر دې به څنګه ښه آیات لیکل دا اوس تا په څنګه شو راټ شي ولر دا چې شپې لیکلې په مضمون په وسه دغه د زین سبحان دغه سي مستعد دغه ارشد پر دې باندې که ایمان او قران دغه خبرې پر ریکارډ یې امریکا دی که پر دې باندې هغه کو پر یاتر کارډ یې امریکا دی خو زموږ د زین سبحان وس ګرځ مش خراب کړل د کو پر شان پر ریکارډ سی وی چې د اسلام غیر سره قبلین نو لکه مال دغه سبحان باندې چې یو حیوان ولیکي یو بد حیوان ولیکي یا یو بد منظره ولیکي نو بره خو د ش قابل دی وي ش قابل نه دنو استاد چې بره وي د شاګرد ولي وي بره وي تا ولي هغه ګلان پر دغه ځین ریکارډول خو په دې کاغذ کې استعداد وو چې هغه ولي قبول کړي تا دغه بلا پر ولیکي نو او استعداد چې هغه د دماغ صفحه ده هغه مختی او کپارت مالا ور کړی او مومنت مالا ور کړی چې پر دغه شی خبري ریکارډ کړي ش شیان زکی دوی هغه شیان چې هغه د اسلام زړه هغه پر ریکارډ کړی نو الله پاک نو چې دا کاغذ استعدادات تغییر وره ورته دا بلوی پک شي کې وکړ وس به نو څکه دغه ستاسو هغه د امن نعمت الازنی واغسی مجاهد پر مقرری ژوند یو تر خیم ژوند به برابر بات شي فس کدا بی آل فرعون بی الله عز وجل فرمای په دې ځکه و اید دی دغه عذاب شو دی تور کول کیږي دا دی په عملو دا د عذاب حالت هم دغه رقم دی لکه د فرعونانو د چورل راور کول شو وم حالت داب ددی کدا ابی لک دابو اغه عادت آل فرعون د اتباع د فرعون و دا زیت کدا است متوجه بیا مبتدا ما مخ کی وو ل دا کدا ابی چدی دا خو مشبب هدی مشبح مخ کی ما هو چې د دوی حالت سره کم دی کدا ابی لک حالت آل فرعون د اتباع د فرعون والذین او دا اغه کسان من قبلهم چې مخ کی دردی و دا خبر مخ کی دا اوس په دا سبب کی کیر سو بیا لا مکرر دار او ګرځول نو غو څه کړیو کذبوا هو تکذب کړي بیاات ربهم په آیات وسره د چا درب ددی مخکاله تکفرو بیاات الله ویل چې فقط کذبوا وای هم کفر کړو یا تکذب کړو خو واره سره یو شی نه چنه منی د آیات څخه درب خپل بیا چې شمرادی هغه معجزه یا هغه آیات نازله پر هغه انبیا وبانی دی نه منل فاهلکنا علاوه مش هلاکهم دی بذنوبهم په ګناهو سره ددی دغه من قبلهم د دې په ګونه هلاکره او اغرقنا آل فرعون فرعون خو په بوکی غرق په اغرو دي نیل کې الته مغرق دي در خپل لشکر سره او کله دا ګرد کانو ظالمین ظالمان او کله ټول کدر د فرعون د مخه او خپل فرعونیان و دا ګرد چې و ظالمین نو د ظلم نتیجه دغه ده نو دغه سده مکی قریش تم د خبر وسه چې کته ظالم نه وای الله تعالی دغه ټوټ کنه در سره کول دغه کار پتا نه کوي چې اویانه پر سرداران قتل سو په لاس د نور مجاهدینو

برای چه دا خبرو که بل پلا بیا دا اغی قوم یو غل دی برای یار دا در شرمش بتر دی خلق بنور تایش یه پلاق تال دا گرد قوم در شرمش بتر دی اوز بیاد دایده بابا خود دایم دا اغی قوم اتسخ دیم دا خبری سر زد گی دلتم علا پاک دا غصو کرده مخی مشرک یاد که ویسه کپیر یاد که نو مشرک ندی کپیر واقعیم کپیر دی دا تعروض نسر بی چه پلا دی مشرک یاد که تاول در دواب و در چار پایانو بتر دی اوز بیا چه دی کپیر یاد خو بابا مشرک کپیر و جمع یاد که دا کپیر چه دی مانا دا عام پا باره که دا خبر سره که ولیسی چه کپیران تر چه بد گی در چار پایان اغه د تبلیغان یو قصه کوي دغه د پاره چې خلک په خبره پوسی و یو سپینجری ته یو چا ویل یو عابد دی برانو ورتول بابا اغه ول ا نو سګوان دی بره لاستا ژره بزرګ بوجه کد از ما د سپیل کوي نو ظاهر خبره خود سون اهانت آمیز ده د مؤمن ژره وګوره د سپیل کوي وګوره نو د خو غوښته چې پسند پوي اغه حکیمانه جواب ورلره ورکې دی وشاری بره لو به ګورو سیر نه پر او غرزه د چستات څو څه پلانې پکښ مشته برال دان اوس نه معلومیږي کدی غیر ایمان تر کې جنت ته ولاړی نو دا ژر د سپیتر لکی بیا او کدا د وخت کښې د مستاد د سپیل کی پر بیا د سپی خو الا د وخت نه چې ما د وخت کښې نو بیا ستاد د سپیل کی بیا د ما د ژری نو زما د ژری معلومات اوس نه کیږي دا به الته اوس که ما ایمان تر کې ز جنت ته ولاړم نو زما ژر پر بیا سو او که ایمان نه کی تر د وخت کښې ول مستی خو د وخت نه کښې نو د سپیل کی پر بیا دا د کوپر خبره دغه رقم سی وستې سر په خلاص چاله کپیر تر دواب بد دی ولې دواب د وخت الا نور اچي چار پایان چې سپیان لو خرو ماران لړمان د وخت کښې کړي انسانان خو اچي کو پر وکینو شر ترین الدواب د زنده شیانو د ژوند شیانو عند الله پنځد الله الذين حق خلق دي کفروچ دي کافرن سوی په هم دی لا یمنون ایمان نه راوړي کته واخذینو زنه ایمان راوړي الله دې ایمان نه راوړي د هغه خلق دي چې الله په علم کې معلوم کسان دي چې دغه ایمان نه راوړي نو هغه الله پاک یاد کړي چې دی ایمان نه راوړي دغه ان شر دواب څخه وست اهل کتاب په باره کې خبره را شروع کیږي بیا د رکو تر پای پورې دا چې وس ما د آیت کریم وای دا مخکې خو چې وو هغه د مشرکانو په باره کې و چې کافر به مشرکانو او دغه ان شر دواب څخه وست دغه اهل کتاب دا چې دا د فرعون چې وو دغه قوم او در دې مخکې قوم چې د اهل کتاب و د دې په باره کې خبره را شروع شو فسأل او الذين عاهدت منهم الذين اغه کسان عاهدت چې تا عهد کردی منهم د دې سره عهد يمنا كلك وعدا جا أخي سيدة دي سخة ثم بيا ينقضون دي ماتي عهدهم وعدا خبلا في كل مرة كن في أرواك وهم لا يتقون أو دي نبيرير دي ناخذ سخة دي واحد دي داغة ببارك على وطالة شو اس حكم فرماي دي قصادات بنو نغدر دا يهود در دلوا يهود دوا التغات غات قومونا بنو نغدير نميدل أو بنو قريزا نميدل دا بنو نغدير قصاجة لا دا داغة دا بنو قريزا وپبارك دي بنو قريزا هم دلتا دا مدينة سري فرشاوخا أبات و يهود وخ دلتا دا مسبانان سرا قد غرزا دل أو بنو قريزا و بنو نغدير مال دوار دا يهود در دلوا دا داغة بنو قريزا چوا زائر زان دا بي أزارت راشلو دا نبي عليه السلام سرا قرارداد کرو چفا مش كار مرر مش بخبال يهوديات كو مش نستا سرا جنگ كو نه د هغه چا امداد کوي چې تا سره جنګ کوي بره خو به نوسی خو همسایګان مې سره ولې کار را دی پیغمبر علیه السلام ور پر سر سترګې مې دا خبره قبوله ده ونه څه د سمت وکړه نو د ګردو سره قرارداد کړی و د خلکو په مخ کې چې زما دښمن چې زما سره جنګ کوي ته به زما د دښمن کومک نه کوي زما ستا سره دا قول که زما یوه صاحب ستا مال یا ستا و ناموس ته یا ستا و وینې ته تعارض وکړي موږ یې ذمه وایو په امن کې ګرځه د دوی لاس نه درېدی بیا به اول ته چې د نبي علیه السلام یو دښمن و هغه به راپاڅوه خو جنگ ور سره وکړه اوس لا لږ چې د هغه یې ټیم دی پټ به کومکونه مرسته ول مشورې امر کولې بیا به نبي علیه السلام خبر شو نو دوی هم دغه پټ پټ چې مونږ کول نبي علیه الصلات وسلام به بیا شپاره پلار راټینګ کړه چې ښه نه خو تا ورزه کار نه درلرم خو اوس هغه پټ پودي تېتې رې زما او دښمن ته زما معلوماتونه ګرده ته ورکوې او را باندې راپاسې راسره جنګ بیا که مې بیا وکړي بس بیا صحیح دي دا پلار ونه څه بل نه وي قرارداد څه وکړو بس هغه زموږ څه مات شو بیا به قرارداد وشو سورج به بیا بیا لاس نه درید بیا بیا یو کاپیر ته بل مشرکان ته به آل کړی چې تا غدل ته دی خو موږ مزنی پازاب ته سیم مزنی پازاب پر راسی چې دا ماز مو جنگ شروع کی موږ مو ملګری کو ما خوړې سړی غوړې ما غوړې شي چې غوړې هغه به جنگ تر پاسه ول چې د نبی علی سلام سره جنگ پیغمبر چې په دغه جنگ خلاص برای ګور ول دا چا مو کی بس دا پلان ته بعد ته دا پلان قرار داد را سره مکرر کاری دا غزوی احزاب چې پیښیدل دغه بنو قریزه و مشرکان تعالل کړو چې ګرد پر ټول سي احزاب خدای پالټی ته وای خدای حزب جمع د حزب پالټی ته وای چې د کوپارو څه چې پالټی په راټول سول کړه اوس چې نه ټوب وینه فقط قرآن په احزاب ترجمه کړی دی دی په انګریزي کې ناتور ته دا غس اتحادیه جوړ کړ دی په دې تور کې شول چې راسی بس بره به پر وګرځي رشه یو کړی دا په درس وخت دا سر درد مشتي چې د مزیک څخه ختم شي دا شتګرجي و دا کیسه ده جات خودی داشت گردی وای چی داک سخت مسی سجدا و کلمنز و کی من را ایلا پال تکسیه جوری کردی بیام اوغ سفر لسا و کالا مخ علا تبیعی برت مرتجعین جرا غلی جی انو اغرا لپا غزوی احزاب کی چی احزاب غزات هیر سور بارانو رسول علیه صلی اللہ علیه سلام پریدی وسنو پا خدای کشتر یه وار جن ندی دو جن ندی دری جن ندی ارا پلاتو بام کاری چی بیان اوی قرار داد را سر وکر ده یهود پا پترت که علا شیطانت را اخشالی دی چ ارڅونه مغلوبه کیمره یای کی د خپل خباست کی یغه بس پزین کی چلونه او تکتیکونه يم ډیر زده دغه ساده مسلمانانه چې دونه سکه شپ کوړی دی دغه چمونه چې سره سنجین لکه ما چا بل ورځ درته وله مرز د خدای د طرف راغلی دی دای چې و بیره دی چې د مثال تور زما ځوانان ګرځي ایمان راوړي بر د امریکا جوړ کړی دی امریکا ډیر منافق دی دا خبره امریکا او شو دی چې به دغه رقم وکړي اخره غواړي وروره د امریکا سیاست دی دلته د اقتصاد جنجال د الله ساقدا را قطع کوي سړی چې دا نو رښتیا وي خو هغه د امریکا ته خطاب کوي چې دا ګرد ته دا چې رښتیا هغه د الله سره نظر وړي چې ایمان درنه وړي مخکې څو عمر چې وو ام دغه رقم د دې ځوانانو ګرد مخکې پس و سو به د ورځې مؤمنان کېدل په د مجاجس کې د علماء او شبکې دل دا رقم داغه د پاره بیا دا چلو کې د مجاجینو چې څه ویډیوګان تر لاسه کړی چې د انسان سره پرې کې پر دګاره ورچر دا په ګردو کې پاره کې نشر کې چې اسلام دا رقم کې نو ظاهر خو پر انسان بره بد لګیږي دا رقم دا به خو د کافر د قتل حکم الله در کړی دی دا چې بر ملاجه هم ته دی کې دا خو دا کسانو چې ځینې خالي پر وګو خو بد لګیږي هغه ویډیوګان دی په ډیرو ډالرو رانی ولې په خپل لا کو کې نشر کړی ځوانانو چې دغه جن قبله دغه کارونه دی کی اغه مخ په نسی دا رقم دا بل بیا خوشاله چې څنګه مې وکړه وینې کړي یو څه چې اثر یې څنګه څه اثر خو ولته څه د خلکو څخه بل عکس اثر یې ورشن دی نو دی دغه کول دغه آیات دغه په باره کې دی الله د سی وای الذين هغه خلق عاهدت چې تا کلک عهد اخستی او منهم د دې څخه قرارداد یو سره کړی سم چې ته به مشته تعرض نکې په خیانت باندې زما د دشمن برسته بنکې سم بیا یې تقدون دې ماتي عهدهم اخبل عهد په امان ماتي په کل مره کې په اروار کې ماتي چې عرب لای وکی بیا یې مات کی چې بیا قرارداد وکی بیا یې مات کی نو وهم دې لا یتقون وهم او دې لا یتقون دې نبري رده دا نقض العهد څخه چې ماته ایام نکینو چې دا پلا نبی علی السلام املاره باندې کی دا پلا بیا باندې کی مکرر ماته او چې شم نکی بیر امن لري دا کسان چې نو څه په وک بس آیات کې حکم راځي فاما فج شرط اصلي ان دې بل هغه ما ته تاکید د پاره دې ګډه لیکل دي فاما فج شرط تسقفن کته پیدا کړهم دې برلاس شي پر دې په حرب په جنگ فشرد بهم من خلفهم د څنګه د مبالغه سره د تاسو ورته پام وکړئ تجربه هم لکه سړي چې چاته وایي دا رقم یې وو چې شل نور پند واخلي په پښتو کې موږ وایي چې څوک یې برای دا رقم یې وو چې شل نور پند په واخلي د شل نور عبرت الله دا سره کې په جنگ کې په لاس دی درالي جنگ پر شروع کې د څه مکه و چې د عبرت واخلي چې درته ورسته نسل ازي غلا په یاد به وسه چې الله وي دا سر سره وکړي چ پنج دې څه د ګردو مرد لپاره د پیړی پیړی د لپاره فإما په دې شرط تثقفنک تا فی ذاکرهم دی په حرب په جنگ کې فشرد تم متفرق کبهم په دې سره شاد ولا تفرق پاشول ته وای پشرد و پاشه بهم په وهونو سره د دې من هغه څوک خلق هم چې در دې ورسته چې در دې ورسته نسلونه راځي چې هغه لا بیا پند وخت شي مکه مکه دا ک لا سي در ورسېږي په خدای ک دې کار در سره چې چاګه چا سره کړی لعلهم یذکروا لعل شای چې هم دی بونو یا ذکرون برا پند وخت او دا چې عرب لا لطف سره کوي عرب لا مهرباني ور سره کوي چې بس دی بیا راسه بل نوې قرارداد وکړو دا عرب لا دی خطاباسته نو ته بل پلا دغه ور سره کوي بیا قرارداد مراعته و وس دا غره کم دی کنه د ګرد جهان د مخه قرارداد د کړ دی ماته یم دی چې زب بم بار کوم هغه بم بار نه تی وي خو مړي وټه پیان را چلیش اغه ام کی پرغه سر بیر بای ته نو بای چ پر عهد او پا کی اوس تو چ زی مړ خو ما به کار نه درو دل خو استاد خو بم بر شو و پا زو ک و پا دغه مر چ اسلحه و غزور اسره تسلیم شه دا رقم کی د بنجان قرارداد کړ دی کبه چ عمل کی تاریخ څه وخت تر سوي تر وسه پر هغه هغه ته بابا خو قرارداد کړی نسته قرارداد عین دغه د يهود کیل دی هغه دی روان دی فقط ماز وس په عصري شکل کې دی په هغه وخت کې په ساده شکل کې دی ماز یې شکل بدل دی نو لکه اسلحه چې په هغه وخت ساده تور و یا په ساده غشي و لیدته وس تو په ټانګ ته راس و درک نور عنوان هغه رقم دی الله دغه په بار کې دغه حکم کې چې الته کوم حکمونه پرونګ یو خبيس دلته کښنه ولي ودلته یو ملا او ژغدي دی دغه په کلی کې جنگ کوي. برای احد غزا مثال وای تیز د نبی علی صلوات و سلام کار وګوري. د نبی علی سلام چې د احد غزا کوله ګرد خلک ول جنگ په مدینه کې کوي. نبی علی سلام یا دشت ورځ دلته سپینډر و کښنیان وجل کیږي. نو ما ورته څونه غټ خاینې قرآن او په اسلام په دغه کې درواغ وای نه د خپلې ژیرې شرمېږي. دا خلک چې وره هغه دی مولوی صاحب لا وای. نو ما خو ته په یوه سیرت کې پیدا که چې نبی علیه السلام دا نظر ورکړي چې موږ به جنګ د باندې خو پیغمبر هم دا نظر ورکاوه د سپینږرو هم دغه نظر و د پوهوشارانو چې جنګ به په مدینه کې داخل وکړو. دا غټ قومونه چې راله لوی قوتونه چې دښته چې ور ووځي دوی غالبه کېږي را باندې. نو جنګ به په مدینه کې وکړو. باره کفار اریانېږي چې مدینه خو کلی د کورو کوڅې دي که په کوڅو ورګډېږي خو پر اربه هم چبار در باندې وکړي ته نه په خبر. او بل دای په مدینه کې خو څه منافقان دي که د باندې وځي د جنګ راځي لکه دغه بیا هم پیښه سول. عبدالله بن ابی خپل فوج راویستي او دلته په مدینه کې چې کفار خینه سره پیژني چې دا منافق دي که دا مؤمن دي. د یوه مخه وځي منافق د وامه جنګ کوي د دښمن سره. دغه دی په جنګ اخته که په مدینه کې په کوڅو کې داخل جنګ کوو د باندې نه ورځو خپل د کورو ښځې ورنسیدلې برکه دښمن دورې پاتې شو. چې پاتې سو نه راتلې د وامه څه وامه اخلي چې څنګه ورداخلېږي و کلي ته خدای به مو ځینې خلاص کړي. که رالې شکست ته بلې وځي زموږ په کوڅو کې دی نابلده دی نهسلی پرار کچګر چې ورته پټ شوي هلته کار کوی سي. ځوانان چې وه چې د بدر جنګ ته نه وتللي ارمانجن وو یا دورې وروځم دلې زه نه کوم په مدینه کې د ګردو سپینجورو د نبی علیه السلام رایه دغه وه چې دلته د مدینې په داخل په کلي کې جنګ کوو. او ځوانانو ویل یا چې موږ دورې وروځو. نو بره دوی سرزوري وکړله پیغمبر علیه السلام بره ورسېدي. نو هغه وه چې کور ته ننوتی برای د یوې زغلې پر ځای دوې زغلې واغوستلې خول یې پر سر کې چې راوتئ. نبی علیه السلام چې کور دننه خپل ځان مصالح کاوه دلته دا سپینجورو پر دا ځوانانو مخ راواړه چې ولې بدبختي کوي. د پیغمبر علیه السلام خبره نه مني خو هغه درته وایي دلې چې دی وایي نو خدای د الله رسول دې ته خبره معلومېږي. تاسې سرزوري پر چشي باندې کوي چې مچک مچک کېږي. د نبی علیه السلام د خبرې په مقابله کې خبره کوي ځوانان هم بر افشه مرسو چې رښتیا وایي. نو دا خو نبی دی موږ د ده مقابله ولیکو. بهره ول سیدي نبی علیه السلام چې راووتئ بره ځوانه بس موږ پر خپله خبره افشه مانو یا رسول الله چې تا څنګه خوښ هغسې وکړو پیغمبر اوس د الله د نبی دپاره دا مناسبه نه ده. اوس ما زغره هغسې د خور مې پر سر دي درځي وزو باله بیا نو بهانې نه پکښې کې جوړ شي. هغه و چې ولاړ هغه رکب سه پېښه سوله چې اویا نفره دغو رشیدان د اصحابو څخه وسوه. نو ده دغه خبره ګوره بالعکس بیانوله. نو عام خلک چې پهی چې لږ خبره هغه خو هغه دی مولوی صاحب لا وایي ویل پیغمبر کله دا رکن کړ چې په کلي کې جنګ وسو. تاسې د هغه غزوات چې ده خو پر تا دلیل چې پیغمبر په مدینه کې کاوه جنګ نکړ نه تللی. هغه ویل دغه یې ځای دی ولې دا ګرد خلک د جنګ ځان کاري چې په کلي کې شروع کې بر هر سړی جنګ کوي نو وایي کلی را خرابوي. نو خبره درته خبرې پورې یاده شوه چ الله داسې وایي فاما په دې شرط تسقفنکه ته پیدا کې هم دی په الحرب په جنګ کې فشرد ته سره وپاشه بهم په سبب د دې څوک وپاشه من هغه څوک خلفه هم چې در دوی وروسته راځي هغه لا ورته تپراکه چې داسې عبرت واخلي لعله شی چې هم دی یذکرون پند واخلي. فسی الله پاک فرمایي و اما تخافن و اما په دې شرط تخافنکه ته بیرېږي من قوم دی قوم څخه خیانته د خیانت څخه د بیرېږي. یو قوم دی عهد یو سره کړی دی قرار بردا ته معلوم اوسه چې دا په وعده والله که وخیږي خیانت را سره کی. نو علاوه وارد وره عمل هم پر کوه ګوري سونه اسلام جنده عدالت جندي عهد په یمن خو یو سره کړی دی او ته وس پیږی چې دیس ما سره خیانت کی پرو پانه خیږي. نو ته مکو چې وازو خو پزړه کې پیدا منو نه به بر عمل پر کوه. علاوه نه به بر عمل نه حساب د خبره ک ورته وروره ما ستا سره قرارداد کړی او ته سم سړی نه پر وعده نه خیږي. نو زما د خو قرارداد در ماتي بلخ بل چاره کو پرردم جنه خبره ک بر عمل بر سره وکم کدا اس په خبره پوسټ راس په یو دغه کې راځي په یو واقعي کې د اصحابو هغه دی تللی و یو ځای علا کې سره قرارداد درلودي د صلح برای مختی پوج روان کی روان کی روان کی جدی سر حتی ورنجی سو پوجونه پټو برای ورتور ای خبردار زمر د طرف څخه معنا چې زه خبردار کوم دای چې پوجونه سمې زما پوج بیا د مل پنیمای نه وتر خدا چا به ورسره وکي. یو صحابي راغلی الله اکبر الله اکبر وفا لا غدر نهری ایواله په پوج کې داسې چیر چې الله لوی دی د پیغمبر هدایت ته چې پر عهد وفا د غدر نه حساب دی ته دلته راغلی پټه په بیخ ورنه وتل وسه بار خبره چې ګوره زما د خاص صلح د پاتل پر اشی خدا د غدر سره وکي پام چې بل پرونه کې ټول اصحاب ود سیدی ولې سره ش خبر راو بار ادا غو چې ول ته پلا پوجونه د شاته ک د خبر ک ورځ جوې وخت لر ورک چې پوج برابر سره بار پروزه ورته وځ جام در سره کو ته پوجي بختر اوسره دی وسه خبره دا رقم نکیږي. نو خبره مخکې کده پوجور تراور دا آیات په دغه باره کې چې مؤمن باید خائن نه که دایس په مضمون فوسس خود صلح خبره ده چې تاسو معاهده کی بار بار ماتي هغه کې پیدا کې دغه سی او هچ د سول نور عبرت او پاتک تا قول کړی و دی چې تاسو معاهده کړو تر څو امام ماته و چې پلا خبر نه کې ته خیانت مکه و دغه بزمن وای و اما په دې شرط خافنه کته بیره دي من قوم دی قوم سره خیانت د خارج دا بز ما سره خیانت کی پر وعده باندې نه را سره خیږي ګور مات کړی نه دی د خیانت بیره لري چې و به کی هغه مخ کې آیت خود او خلکو په مبارک و چې بار بار مات کړی هغه لاس و چې نور به عبرت واخلي یا چې ته ځې مازی په زړه کې درګرځي چې ما سره خیانت کی پن بز ته غورځول وکه د دې صلح الیهم وطیته نو صلح ور وغورځوه خبره که نه بس دغه دی چې سره قرارت کړي بری ورغځي چې دا قرار دا دغه دی پن بز ته ور وغورځوه الیهم وطیته هغه ستا وعده د صلح علی سوایم بنابر برابري بنابر برابری څه معنی چې ته څونه استعداد جنگ ته لرې خو پټ په خبره چې دی زما سره خیرت کړي دی هم پوه که چې دی استعداد آمادګي ولسي لکه دا قصه چې ما داسې مجمله درته نقل کړه علی سوایم بنابر برابري چې تا او دی سره برابر سي نو ان الله لا يحب الخائنين ان الله بشك الله لا يحب محبتنك مننك الخائنين د خائنانو سره نو د ځان خائن ولي جوړه چالت جه قرارداد کړی دی ته جه خو پټ ورجه عمله پر کوي دا خیانت دی کنه دی نو علاوه از ما خائن نه دی خوش مؤمن او مجاهد ته دا وایي چې صلح جدي چا سره وکړه او ته بیره جه چې دی به دا صلح ماتي نو ته عمله د مخ پر کوي ورده واري خبر ک تن بيد الیهم علی سوا سمنه صلح ور وغور زور ته دا غي صلح اعلان ورته وکړي چې ما او ساتر منځ بالا صلح نسته د ځان کې پاجي کوه د ځان د بکوب علی سوا بنا بر برابرۍ چې تاو دی په معلومات کې سره برابر سي ابر بیا جنگ سره وکړه او کده ما ته کړ صلح یو ور دو ور درې ور داغه د امر اگر کم لیک چې څه به پکې فشار دې به هم من خلفهم د سړي چې دای پاش پاش کې یا یچ د د څوک اشاته پاتې چې بل نسل راځي چې د اغل آیاج پنج وخت نو دې بره وایې وو چې سر نور عبرت وخت الله دا غسی ورته چې دا غسی زربین واغ ته لره وخت چې عرب لا خیانت کوي نو دا د یو د اهل کتاب په باره کې د ان شر دوا به سر دغه ځای پورې د دوی حالت الله تعالی بیان کی چې دوی سر قتال الله بیان کی چې دوی سر دغه سم معامله باید وش هغه مخ کې چې هغه د مشرکان په باره کې ونه الله عز وجل د قران کریم پرامین زموږ په زندگی کې عملي کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.